डंबक डार्लिंग, डंबक डार्लिंग, डंबक डार्लिंग, डंबक डा किडा किडा किडा किडा किडा किडा किडा पावे पयले वीर मोचल कड़ पोडर ओया பூமி சுத்தம் வர உன்ன காதல் செஞ்சிடுவேன்.